أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذرنا پنجابی آنما جوڑی مرا. سورة الفاتحة منگا شروع کرے وا منگا اول قرآن کریم ترتیب نزولی او ترتیب مصحفی بیان کا بیا منگا ہوئے چھے دا قرآن کریم نزول دو قسماؤں یو دا عالم غیبنا عالم شہادت تا دویم دا عالم شہادتنا عالم الدنیا تا دا عالم غیبنا عالم شہادت تا پا یوز الراغلے ہو اوغاغ لیلت مبارکہ کے انا انزلناه فی لیلت مبارکہ بیا دا عالم شہادتنا دنیا تا چھ دا کم آیاتنو بزرورتو نغبا اللہ را لگل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سنچ ڈاکٹر لمریض راشی او داغے علاج کئی نو ڈاکٹر ور زدانوئی چھ ماول دا سر علاج دکڑے و بیا دا سینی بیا دا گیڑے بلکہ جو کم مرض ضرورتی نو داغے دوائی ورکئی خطیب او مقرر اغام چھ دا کمو آیاتونو ضرورتی نو آغا آیاتونو دا قرآن را لی او غا بیانئی نو دغا سے دا قرآن کریم نزولم پا دغا طریقہ باندے او چھ دا کمو آیاتونو با ضرورتو نو آغا آیاتونو با اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر آلے گل او دا آغی مقام او زائبہ نبی علیہ السلام تخودلے شو. یا سورہ فاتحہ پا نزول کی پینزم نمبر وا پس دا مدثرنا او ترتیب مصحفی کی اول نمبر وا تا دے گن اسماو اغمانگا ذکر کر چا دلالت کئی دے پا شرافت او دے پا فضیلت بیا منگا آثار مرفوع آثار دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغمانگا ذکر کر چا صحیح روایات چا دے پا فضیلت باندے ثابت دی نوغا منگا ذکر کرل. بیا منگا دے دا تقدیم وجہ ذکر کرے دولس وجوہ منگا ذکر کر چھ دا قرآن کریم ٹول مضامین و نچوڑا و خلاصا اغب سورہ فاتحہ کے پرتوا او باغی باندے منگا دا مختلف علماء و مفسرین و اقوال اغب پیش کرل. بیا منگا خلاصہ دا سورہ فاتحہ ذکر کرا چھ سورہ فاتحہ دا مضمون پہ اعتبار دری حصے دا اولا حصہ اغا دا اللہ سر تعلق ساتی دا نظریے سر تعلق ساتی او اغا صفات دا اللہ دی دویما حصہ کے عجز دا مخلوقات او دا غی سوال چھ غواری نو قیمتی شے غوار دا اللہ نا اہدنا صراط والمستقیم زانا جس کا بیاتے غوارا او درم ایسا کی تقسیم د خلق و دریو کسمنو تا یو آغا دی چی اللہ پہ انعام کرده دے درم آغا دی چی پاغی دا اللہ غضب و غصہ شویده او درم آغا دی چی حیران و پریشان دی لار تے نخطا شویده نو آغا دری فرقی او دری ڈالے پا آخر دا صورت کے ذکر کی او صورت ختم کی پس صورت کے مقاصد اربع علیہم بیانی اس بات توحید رسالت صداقت قرآن ایمان بالآخرت او غب آخر کے بیا وایوم بیا منگا یو یو جملہ یو یو لفظ راوستو دانی تفسیرم کو نمونگی الحمدللہ دادا سے کلیمہ دا چدا پا ہر وقت کے ویلے کی گی دا کلمہ پس دا نعمتونو نوم ویلے کی گی دا کلمہ پس دا عذابونو نوم ویلے کی گی او قرآن کریم آیاتو نمونگ پاگی باندو خیل چه پس دا نعمتونو نوم ویلے شویدہ پس دا عذابونو نوم ویلے شویدہ پس دا دلائلو نوم ویلے شویدہ پس دا جنت دتلو نوم ویلے شویدہ ندائیو اہم کلمہ دا الحمدللہ الحمدو کیا الافلام منگوئے چا الافلام عہدی دی او موحود بدے باندے اغا صفات دی چا غد اللہ مناسب دی زکا صفات درے قسم دی یو اغا دی چا غد بندگانو مناسب دی دا اللہ مناسب ندی لکا خا اولاد والا نیک اولاد والا دیر اولاد والا یو اغا صفات دی چاگر خاص دی اللہ پورے مخلوق لینے شویلے درے ماغا صفات دی چاگر مشترک دی پرمیند اللہ و دا بندگانو کے پیو حیثیت باندے اللہ لثابت دی پبل حیثیت باندے بندہ لثابت دی شاکر صفت دا اللہ اندے مانا بیا قبل ان کے شاکر صفت دا بندہ اندے بیا مانا شکر گزار بصیر صفت دا اللہ ہم دے پسترگو بغیر دا ظاہری اسباب لیدن کے بصیر صفت دا بندہ ہم دے پزاہری اسباب لیدن کے سمیع دا سے نمرات دلتا دا صفات و نام صفات دی چاہ دا اللہ مناسب دی دلیل پہ لیلہ کے لامی جاروہ دے دکا لامی جاروہ صحیح سند وی لیل اختصاص راجیم نبیا مانا دا اغا صفات چه اغا دا اللہ مناسب دی نو اغا خاص اللہ لردی ثابت دی اللہ لرام اس بات دا علویت اللہ تعالی لہوکا او اس بات دا حمد اللہ تعالی لہوکا نو پینزر صفتون دا اللہ ذکر کر اللہ رب رحمان رحیم و مالک رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین داغی منگا تفسیر و وضاحتو کو چکل دا بینز صفتون ذکر کل نو عبادت پی تفریق ایاک نعبدو دا ربتم دے عبادت پی تفریق ربت دا چکل عقیدہ سمنی نو عبادت فائدہ نو ورکی نو عبادت ورپسی ذکرار چول عقیدہ سمکا دا عقیدی اصلاح کا دا منچ الہ حاجت روا یو اللہ دے پالون کے دا مخلوق یو اللہ دے رحمان و رحیم یو اللہ دے مالک و اختیار من یو اللہ دے نو بیا عبادت کون و عبادت فائدہ ورکی کافی د سمنین و عبادت فائدہ نہ ورکئی و ایاک نستعین استعانت اور پسے ذکر کو اشارہ دیتا چدا اللہ عبادتم بغیر د امداد د اللہ نہ نکیگی استعانت اور پسے ذکر کو چپلی کے بعد اللہ نہ امداد غواڑے ردو کپا غڈالو چغیوئی انسان فائل مختار دے نو فاعل مختار نه دی الله ته محتاج دی استعانت ته کله الله امداد ور سره نی نو غیث ابن شي کوله موږ چې دا دوه جملې دي یو د الله عبادت دویم د الله نه استعانت چې په دې باندې الله انبيال مسالم را لېګلیو او ټول انبياو دا ویلیو الله مخلوق د دې لپاره پیدا کړو پاغي مونږه یا تونه سور زاریات او نور راوالون چې د دې لپاره الله مخلوق پیدا کړي چې دیو الله عبادت وکوي دا عبادت انسانانو ته حکمو پیریانو ته حکمو ملائکو هم دا الله عبادت کو نو مونږه ذکر کړل بیا من ذکر کرو چه طولو انبیاءو اتماعیم دا چه غوالی دا انفرادیم والی دا چه عبادت دیو اللہو کئی او بدللہ او بدللہ پا دی عبادت کی عبادت ستوئی نمانگا ذکر کرو چه عبادت ددریو سیزو نجوڑ دے یرد خدای طور دخل معبود سرا تما د خدای توب د خپل معبود نه یره د خدای توب د خپل معبود نه کله چې را درې وړه یو ځای شي نو دې ته وایي کامل عبادت چې یو یو نو اړ ته جز د عبادت وایي خو کامل عبادت ورته نه وایي او دا مونږ ذکر کو بیا مونږ وایي چې په دې عبادت کې مشرکینو جګړې کولې مشرکین وې تدیل اراغلے چه من دیو اللہ عبادتو کو حود علیہ السلام تیوی یا حود ما جاتنا ببینتن وما نانو بتارکی آلیہتنا عن قولک وما نانو لکا بمؤمنین نور تیوی جگر پدی عبادت کے غی کولے داد پرونی سبق خلاصوا ننا من دا ذکر کرو چه دا عبادت دور اهمو دا اللہ چه اللہ ترغیبات ورکڑی دی دا دی عبادت ترغیبات ورکڑی رغب الی العبادت و امر بها ترغیب ورکڑی اللہ عبادت تا و امر بها حکم نکڑی دی عبادت سمت الدرار کی حضرت شیخ القرآن لکلی دی ورغب الى العبادت و امر بها درس القطوف الدانیہ کے مالی کلی چه امر دے عبادت کردے او ترغیب ورکردے عبادت تا لگا سورہ بقرہ یو اجتماعاتو گو رئی سورہ بقرہ نمبر 21 یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایو الناس او خلقو اعبدوا ربکم عبادتو کئی دی رب ستاسو دیو رب ستاسو اعبدوا ربکم وحیدوا ربکم عبادت ربو کوي امر کړه دې په عبادت باندې دارنګ سوره آل عمران آیت نمبر 64 سلور شپیتم سوره آل عمران آیت نمبر 64 سلور شپیتم یا علی کتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم ولی کتاب خواندانو یا علی کتاب ولی کتاب والاو کتاب والاو دوئیو یا علی کتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم ولو کتاب والاو را شئیو خبر تاچ برابر دا زمنگا استاس و میانس کے دا زمنگا استاس و میانس کے برابر دا وی وحدت ادیان خوریو علیکہ وحدت ادیان سمت لب دیوائیو په دې واده دې اديان خو دې پوهې نه شوما چې دا وحدت اديان څه ته وایي مولای صاحب نه لګتا په اوسو کې غاڼه چې ته په پراپګاندا کې وحدت اديان وحدت اديان کې نو لګد دې وحدت اديان په مطلب خو مې پوهې کا چې وحدت اديان څه ته وایي کته وحدت اديان دې توای چې په ټولو دینونو کې کومه مشترکه خبره ده نو هغه یې پاغي یو کیږي نو دا خو قران وایي چې تعالی الا کلمت سوائم بیننا و بینکم په ټولو دینونو کې مشترکه خبره راځي اغا الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا نو دا وحدت اديان دې په یو مسله یو کیږي که وحدت اديان دې توای چې انسانانو سره د سړیتوب ژوند تیر کا هغه دا غي حقونه ورکا نو دا ټولو انبیاء ویل دي چې انسانانو له دا غي حق ورکا مظلوم له دا غي حق ورکا دا ټولو ویل دي که وحدت اديان دې توای چې خزو له دا غي حق ورکا او سړو له دا غي ورکا نو دا ټولو دینونو خېل دي ټولو دا ویل دي او که وحدت اديان دې توای چې تخپل دین پرېدا زب خپل پرېدا مګه د خپل پرېدا اراده یو نوې دین جوړو یو نوې دین جوړو نو دا بیا نشته دا بیا کفر دی چې نور دینونو انکار کې او نوې دین جوړې دین اکبري نو هغه بیا کفر دی نو دې په دین نه پوهیږي طالب لا مازغه خراب کی او طالب ګډوډ کی او غب پنور ساخته کی اور ست نه ییر کی مجھ په یو خبره پوه نه وقت کا ضبطم بها ولم تحيط بها علما چې په یو شی پوه یم نو هغه ګډو ګته مو بیا پاری ګډو خبره مکو اول ځان پوه کا نو بیا په کی خبره کو ای قران مو ویو یا علی کتاب تعالی الى کلمت سوائم بیننا و بینکم نبی علیہ السلام یو سڑے راغے کافر ور سخراغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام امرک حکمیوک ویدل بیزاولا شئی نوائی بیزاولا شلا او پائی راول اغلے ورکڑل نوائی سڑے خو مسلمانو خو کافرو او نبی علیہ السلام څنګه راغله نبی علیہ السلام حکم وکړ بي زول شي دلا پای ور کوي ته د نن زماني مولا ونه فتوا به پکړی و چې دا وګوره کافر ور څخه راځي کافر ور څخه راغله ا بیا کافر له عزت مو کو پای په اوس کوله دیو هغه عقل می خوینه کنه نه علم یو نه عقلی عقل او علم دواړه جنابسته شوی دو ټکی زکړی منګل د کورګمان غټه مونږ دی وا نو یې زوم پساری شوما نو یې پساری شي ا بیا خلک ویرا نبی علیہ السلام حکم وکړ بیزه ولا ولا شلا هغه پایوس کله بل ټیم بیا نبی علیہ السلام حکم وکړ وی بل بیزه ولا ولا شي نو بلے والا اولا شلا نو داغی پائے والا رارا نو آگے ام اس کل نو بیا نبی علیہ السلام حکم اوکا وی بلے بیزا والا اولا شئی نو بلے والا اولا شلا نو بیا حکم اوکا وی بلے والا اولا شئی اگر نن زمانی وی وی منگا گا لگی نمڑی گو ابو رہ را او دا غلط سنیشتے دا خوراکا او دلہ دین ماری بیزل اشیہ ورکی ہے دا او گورا دا کافر و خیال ساتی ہے زمنگا نساتی و آخو دا سنو کنا آخو دیر دا غی اعتماد ہو اعتماد پیدا شوئے ہو اعتماد سنین و کار نکی زکا دیکھو بیا دیلہ دیر مارا نہیں یار دا وګوره دل قدر کوي منګل نه کوي دل دا وګوره مالې و نه کوي وګوره کافر ورڅ خرابلې وګوره هندو ورڅ خرابلې کافر هندو بلانی مسلمان یې وګوره بیګری له خیال ساتي منګل نه ساتي نو نبی علیہ السلام بیا حکم وکړي دي زول ول شي و دي زي ول شلي او یې پای ول راړي اپا غي پای سکول نو چې هغه پای وسکل بل دې مغه ایمان راړو چې ایمان راړو نو بیا نبی علیہ السلام حکم وکړي دا غي دي زول شي دل پای راړي نو هغه پای وسکل نو چې بیا نبی علیہ السلام بل ول شي نو هغه نور ځای نشته نشم سکلے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راضی حضرت وی وی الکافر وی آکل فی سبات امعا والمؤمن وی آکل بی میاں واحد. کافر پا او کل مو خوراک کئی او مومن پا یو کل ما خوراک کئی. دا حدیث مطلب سدے اگا بیا اگدا خبر آگا اگا جج کلا حدیث بیا منگ نوائی بیا بیدر توائیو خو پاغه باندې وزلا پای اسکول کافرو. نو کدنن زمانی مولاوی یره دا کافر ورسخه ولی غاغله یره دا کافر لی پای ولی ورکو تک یو سری لی کتاب ورکی نو دی بزرارم شی وو گورا دلی کتاب ورک دلی کتاب ورک دا دده نی علم یا نی اقلی ایا زده وینا دینو سواللہ و علم نو گتا چالا کتابم ورکی تخفہ کے او کتابی والا ورکی دا دلہ کتاب نو پکار کن دا مالا پکارو دیب زیر مالا نئی دیلا زکا خود خدای کار نالی کنا دورا زی حی ہوئی بیائیستی دا اسلام دا سے نو دا بیجت اس سے جوڑ کر اسلام دویر دا خون دین دے دیت ناغا خوان ختم که چا جهاد بدنام که او چا اسلام بدنام که او چا پتکی بدنام که پخوا ماویلو مای دا پتکی او دا سپین جامع بدورا بدنام کهی چه بیا بی سگنشیه چوله اوکی اوکرل افغانستان گلا چه کالا انکلاب راگه نماویلو مای مولا او طالب نوم با بدنام کی نوم دا طالب بدنشی اغسته نم دا مولا بنشه غسته ما دا سی کارونه بدا او کی او آغه او کرل جسی کولم دا او سا پاکول دیر گران چوی دی سا پاکول دیر گران لکه جاہلان اغی بس تسنگ پویا که اگو پزلکی او خبر نیول دا بس آغا بتو آئے کتنو آئے نتم کافره یا علی کتاب تعالی الی کلمتین سوائم بیننا و بینکم و علی کتابو راشی او خبرتا چه برابر دا زمنگا استاس امیانس کے نبی علیہ السلام چه غلوی دشمنی ہو او بی بی والا بدنام الاغولی و عبداللہ ابن عبی ابن سلول نو چه اغا مر شو نبی علیہ السلام راغے او دا قبر نا وی بیارا اوباسائی کس کرے ہو او خپل قمیسی وی اصلا وقت ایوا چو او کدنن زمانے وی نفاتوہ بے پکڑے وا چو گو را ددنہ مخی فلانے صحابی مرو فلانے مرو نوقت ای قمیس نا چو دت ایوا چو دا عرص کسا حکمتی مطلبی اگر د مخ کې د پاره د دین د خدمت د پاره یو لاري او دا وی ځان له وجي بیا نبی عليه صلوات و سلام په ډېر موکو باندې د بیا د مشرکین او د کافرو سره مروت کړي په ډېر موکو مقابله کړي دا هغه وخت کتلی موقع کتلی یا علل کتاب تعالی الی کلمتین سوائم بیننا و بینکم والی کتاب و راشی و خبرتا چه برابر داز منگا استاسو میانس کے ادادا اللہ نابدا الا اللہ چه عبادت بنکو بیدا اللہ ندبل چا ولا نشرک بی شیعا شرک بنکر دو دا اللہ سرس شے عبادت بدا اللہ کو ولا نشرك به شيئا شريك بنګر دی د الله سره څه امر بل عبادت دارنګي سورې نساء آیت نمبر 36 شپاک دیر شمو گو رئی شپاک دیر شمی آتو وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادتُ قَيْدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا او شَرِكْ مُقَرْدُوا اِدَى اللَّهَ سَرَسَ شَيْئًا عمر بِالعبادتُ وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادتُ قَيْدَ اللَّهَ او شریک مگردو اید اللہ سرس شے دارنگی بشارت ورکڑ دے آغا چالا چاگئی دے عبادت دے غیر اللہ نا انکار کئی دے عبادت دے غیر اللہ نا زان ساتی و بشر اللہ دین تنبو ہم عبادت غیری ہی سورہ زمر آیت نمبر 18 اوگو رئی اطلسم والذين تنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هوا قسان جغيزان ساتلو دا عبادت غير الله ما والذين تنبوا الطاغوت هوا قسان جغيزان ساتلو دا غير الله ما أن يعبدوها شه عبادت كده دي وأنابوا إلى الله راو کرده دل الله تا لهم البشران دیلر دی زیره فبشر عباد زیره ورک بندگانو تا سوره زمر آیت نمبر 18 اطلا سما فبشر عباد زیره ورک بندگانو تا الذین استمیون القولا فیتبیون آسانا آو کسان اللہ چغی وندی قرآن تا نو تابداری کئی دو خوب آوامر دو قرآن زان ساتی دو نواحیونا اولائک اللذین حداهم اللہ و اولائک همون الالباب داغ کسان نیچے اللہ والا توفیق ورکڑے دے و اولائک همون الالباب او داغ کسان هم دی دیا کلمند داغ کلمندی و داغ پوادی دارنگی ام دی سورہ زمر کے آیت نمبر 15 او گورے پیلا سما قل انی امرتو انا عبد اللہ مخلصا له الدین و پیغمبر اما تا حکم شوئے دے ان عبد اللہ سزا عبادت حکم دا اللہ امر بل عبادت او بشارت قل انی امرتو انا عبد اللہ مخلصا له الدین وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مَا تَحُكَمْ شَرَيَا چَشَمْزَ أَوَلَّ مُسَلْمَانَانُنَا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمًا قُلِ اللَّهَ عَبْدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي قُلِ اللَّهَ عَبْدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي وایا زغد الله عبادت کوما خالص ګون کې ما الله تدین لرا فعبدوا ما شئت من دونه دارنګم دې سوره زمر کې آیت نمبر 66 پښویتم ولا قالوا هي اليك والى الذين من قبلك لا نشرد الله بدن عملك ولا تكون من الخاسرين پتائی سراوہی شوید اتا تا آیت نمبر 66 سورہ زمر وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ تاکیق سراوہی شوید اتا تا اواغ کسان اتا جستان اوپخوا لَنَا شَرَكْ دَالَ اَخْبَتَنَّ عَمَلُكَ کَتَا شِرْكُ كَنُ بَرْبَاغ نَشِسْتَا عَمَلُ عمل به برباد پیغمبر ته وای که شرک دی وکړو عمل دی برباد دی برباد دا عمل اس فائدہ نشتا نو مولای سے توای استاد نن خو میونه مسئله زکړه چې وایسه وای تا پس خموز نکیگی دا مقتدیانو طول موزنه دی برباد کرد حلکا اولی ذکا چه اللہ پیغمبر دوئی لائن اشرک دا اللہ احبتن عملوک ولتکونن من الخاسرین انو چه تشیر کے نفتا عمل برباد انو جستا موز نکیگی نو دا نور بدر پس سوشی موس چستان گین دا نور بسوشی دیوئی فاتو اے اکڑا لکا خزی خاون تاوی مالا نتکای را راگی اگو تاوی صدر نپوزا پریکو مطا نتکای پتا می دیوئی تا پسی موائی موس تا پسی اڈو کی گی نا زگا قیده دا شرک دا مشرک پسی دا سر نا موز نکی گی مرتده پسی مکروح تاریمی دے مولین پسی نو تا پسی خود سر نا خود تا فخپلا فتوه پری خودن وقت در باندی شروع کرده نو تخپلی مپریدا پخواب منگوی چه مشرک مرتده پسی موز نکی گی نو دے غلی شده گزاری شروع کرده گزاری شروع کرده اگه اس روی نو او یارا جی پا مای فاتوا اکڑا نوزه دای مامتای نیوی استما تا با اوباسی نچه حق دی پتکڑه و که تا حق ویلو نو تا باندی بیو سنگا فاتوا کولا بیا وَلَقَ يُوِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَا شْرَكْتَ اللَّهَ بَطَنَّا عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدُ وَكُمْ مِنَ شَاكِرِينَ بَلْكِ دَا اللَّهِ عِبَادَتْ كَوَا بَلِ اللَّهِ فَعْبُدُ بَلْكِ دَا اللَّهِ عِبَادَتْ كَوَا وَكُمْ مِنَ شَاكِرِينَ اَوْ شَرُ شُكُرُ بُزَارُ دَا اللَّهِ نَا جو عبادت غیر اللہ کئی دیتا وی شرک نو کل کل قرآن کریم دا ذکر کی جی شرک سبب دا پارا دا عذاب دے چه چا شرکو که اغد عذاب مستحق ده و اللہ بولا عذاب ورکیو لگه سوره صحفات آیت نمبر 35 پینزه دیر شمو گو رئی سوره صحفات آیت نمبر 35 پینزه دیر شم اِنَّا قَذَلِكَ نَفَعَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ مَنْغَا دَارَنْغِ كَارْ كَوْدُ مُجْرِمَانُ سَرَا سَزَا وَرْكَوْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا كِلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وُدَئِ كَلَا چِبَوِيَ لِشُدَئِتَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نِشْتِحَا جَلْسَرْ كَوْنْ یستکبرون اوڑی دل باد دی ما سلینا شداو وردویلی شو چیو اللہ حجت روا دے یستکبرون اوڑی دل باد دی ما سلینا دائن منل چیلاو حجت روا یاو دے داغی عبادتو کئی انہم گانو اذا کل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون او دائی کلاچ بویلی شو دائیتا نیشتی آجت سر گونگی بغیر دا اللہ نا او ایدل وز دیما سلینا دا این منلا دارنگی سبب دتلو دا جہنم دے شرکو چه عبادت دا غیر اللہ یوکا سورہ قاف آج نمبر 36 پک دیر شم سورہ قاف آج نمبر 36 القیاوی جہنم کل کفار عنید شفیشتم سپارا سورہ قاف آیت نمبر 26 القیاوی جہنم کل کفار عنید اغرگی اغرگی تسلیل تکرار دا کفانب کے من ذکرہ حبیب و منزلی القیاوی جہنم کل کفار عنید اغرداوئی جہنم کے ہر یو کافر ناد گرے القیابی جہنم کل کفار آنید من نائل الخیر محتد مریب منع کونگی دا قرآن و دا سنت دا حد نا تیرے کونگی شک کونگی اللذی جعلا ما اللہ علان آخرا آغا چند کردو لے سرد اللہ نا مددگار بلے بلے علان کردو لے دا غیبادت کو وی مردو جانم تا دغس زجر ورگئی آغا چالا چه غی بلسو کی لا گردول او داد عبادتی کو لگا سور ازاریات یو پانزو استمیات وَلَا تَجَلُومَ اللَّهِ اِلَانَ خَرَا مَگر دَوَئِ سَرَدَ اللَّهَ مَدَدْگَار بَلَو وَلَا تَجَلُومَ اللَّهِ اِلَانَ خَرَا مَگر دَوَئِ سَرَدَ اللَّهَ مَدَدْگَار بَلَو دارنگی سورہ تور درے سالوے احتمایات ام لہن الہن غیر اللہ آئیشتے دائی لرا الہ بغیر دا اللہ نا سبحان اللہ عمّا یشرکون پاک دے اللہ عمّا یشرکون دا غنا جوئی شرکان کئی دے اللہ سرب السوک سبحان اللہ عمّا یشرکون دا عبادت دا دورا لوئے اہمیت لارو چھ لوئے خلق غورا خلق مختار خلق اغا اللہ پا عبد باندی یاد کری دی چھ عبد وطویل ایزک عبدیت دا لوئی صفت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا مقام دا وحی کی عبد وحی نو چې الله وحي کوي چاته نو خوله لوی بنده بو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا مقام د وحي کې عبد وحي سوره نجم لسمات وګورئ سوره نجم آیت نمبر 10 فاوها الى عبدی ما اوحا وحی اگڑا بندگا اللہ تا آغاچ وحی وتشوا فاوها الى عبدی وحی اگڑا بندگا اللہ تا وحی رڑا بندگا اللہ لا عبد وحی الى عبدی فاوها الى عبدی ما اوحا وحی راڑا بند دا اللہ تا آغا چھ وحی وطا شویوا عبد ذکر کو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پا عبدیت باندیو کو ذکر دا لوئی مقام دے مقام دا اسراء کی وطا عبد وحی چھ اسمانو تے بوتلوے مزر اقصا تے بوتلوے نو عبد وطوی سورہ بنی اسرائیل اول آیاتو گو رہی عبدیت لوی صفت دے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا پاک دیا غزات چبوئی تخبل بندل رزش بے عبدی ہی وئی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاک دیا غزات چبویتا بل بندل رجش بی عبد و توی مقام دا اسرا کی چه مسجد اقصا تے بوت اسمانونو تے بوت خدا عبدیت نا اوخت نوے عبد دے عبدیت دالوی صفت دے دوئی نور دے که بشر دے وَالَكَ دَرَجَدُ نُورُ چَتَدَ كَدَ بَشَر اول خرات دا ہوا آیا تو گستاخ رسول دے چھتو آتا نور وائے بشر آتا نو آئے زکا درجاد بشر چَتَدَ نُورنا نورانی مخلوق و ملائک اوہے بشر تا پس اجدہ باندے غرغول اغیتے حکموکا چھ اوجودو لے آدم نو آدم بشر نورانی مخلوق یو ته بسیدا ورغو نو هغه مسجد لوی دی که مسجد له لوی دی نو ته خو چې بنده پیغمبر ته نور وای او د بشریت نه وباسي تا خو دا هغه مقام راوړو کوز دې نو ته خو ګستاخ رسول وای ته به پوهیږي عبدیت د پیغمبر لوی صفات دی نو مقام د اسراء جو عبادت وای الله وای سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاک دی هغه ذات چې بوې تخبل بنده لره شوې عبد وته وي دغه مقام د دعوت کې ورته عبادت وای سوره جن آیت نمبر 19 نو لسم وګورئ سوره جن آیت نمبر 19 نو لسم وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ شَانْدَادَي كَلَا چُحُدْرِدَا اللَّهَ بَنْدَا يَدُوهُ جِرَابَ لَيَا اللَّهَ لَرَا كَادُوهُ يَكُنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا خَرِبُ دَا پِرِعَانْ جِ شُبَدَ بَانْدِرَا پَنْدَا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ شانداده کلاچ حضره دا اللہ بنده عبداللہ و تولی نور اللہ و تنده ده وانهو لما قام عبداللہ مختلف معنی بیا کلاچ بودره دا اللہ دین بے بیانو دای با پیرا پنشو دا پارا دا والو پکاتو بیوشتو چه جوانده ام تاسو نشتے ام پکانو نن میں صلح کو لوئی دا قبر کانی نو وانو لما قام عبد الله شانداده کلا چودره ده الله بندا عبد الله چاته وي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا چاو دالو قران وي پیران راغلي وانو لما قام عبد الله شانداده کلا چودره ده الله بندا نو عبداللہ و تویو عبدیت لوی صفت دے دارنگی مقام دو تحدی کی دو مناظرہ کی و تعابد وئی سورہ زمر آیت نمبر 34 گو رئی سورہ زمر سورہ بقرہ آیت نمبر 23 گو رئی سورہ بقرہ آیت نمبر 23 دروشتما وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ كَيَئِ تَاسُ بَشَكِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا دَغَنَا چِمَنْغَرَا لِهِگَلَوِي عَلَىٰ عَبْدِنَا بَزَمُنْ بَبَنْدَا عَبْدِنَا اِوِي دَعْنِدِي وَلِي چِنُورِنَا عبد و توی عبدیت دا پیغمبر لوی صفت دی نو عبد بنده و تویلی چه بنده و تا عبدیت لوی صفت دی سوره چه انسان کی عبدیت رازی نو دیو چتی گی سوره چه عبدیت رازی نو دور دا دا مقام او درجہ اغو چتی گی مناطقه ویو وی جو کولی چره دا خپل وجود نشته کولی په زمن د افرادو کې موجودیږي لکه انسانون دا یو کولی دی افراد د زید عمر بکر دی نو د انسان خپل وجود نشته مستقل دا په زمن د افرادو کې موجودیږي لکه انسان په زید کې وي بکر کې وي عمر کے دادو مناطقہ یا قائدہ دا شاول اللہ رحمت اللہ علی اغاو اینا دی کلی خپل وجود شتے خوپ حضرت القدس کے دے نو اغاو ای لگا انسان یا کلی دے او دیخ وجود چے دے نو اغا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس زمن افراد انسان نور انسانان دی زید عمر بکر نو کله چې د جزئي تعلق د کلی سره مضبوط شي نو د مضبوطیږي او د مقام مومي. نو د انسان تعلق د زید عمر بکر تعلق چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سره مضبوطیږي نو دوره د مقام مومي. و دا تعلق بسرازی پا عبدیت او دا اگر بیا ځان لے و استعلاوہ پا دی روانی. بہرحال عبدیت چی سورا پا یوتان کی رازی ندور دا دا مقام او دا دا درجہ اگر اچھتی گی. کل چی عبدیت ختمی گی ندور دا مقام او دا درجہ ختمی گی. انسان پا انسانیت باندې خکی گی. انسان په انسانیت خوخکاری. حدیث کی راضی ما کان الحیاء فی شین الا زانه وما کان الفخش فی شین الا شانه. پا یوشی کی حیاء نہیں مگر اغا خیستخ کارا کئی او پا یوشی کی بے حیائی نہیں مگر اغا بدخ کارا کئی. تو گورا کم انسان چې رب حیائی نو غدیر بدخاری درنگ نا شکل نا مخکولی خود هر چاہتے نا نفرتی بدخاری خلقو تم بدخاری او دا اللہ پا نیزم آقا بدی چه پلار روانی یو خوا بل خوا گوری زنانو تا گوری روان جار روانی چپلی زان پس راکا گی دوری ور پس خیجی تلگا ریڑے نو سره بدخاری او چه حیائی بگی نو اغا خخکاری چه بلار روانی قرآن ترخ که ده سینی سره نیوله ده کتا کتا گوری او پا عزت او پا حیاء روانی نو اغا خخکاری دار چه اغا خوخی پا محله که ام ده خلقو خوخی. دا طالب و دیر حیاناک ده او دا طالب و دا دیر بد لگی بدرنگ لگی. حیا ډیر خشه ده بی حیائی دا ډیر بد شه ده دا پخپل سڑی تا پتہ لگی. ما کان الحیاء فی شین الا زانه وما کان الفخش فی شین الا شانه. چه حیاء پکین و غخخ کاری او چه بی آئی دغس انسانیت دا انسانیت صفات دی. کل چه اغا صفاتو بانده بانده مزین شی نو هغه سره د خلقو مینه به لاشي. سيجعل لهم الرحمن ودا زر دې چې مهربان بادشاہ د هغه لپاره دوستي وګرځي. دوستي څه مطلب؟ هر چا غوخي هر سره یې جزور سره کې ناشته هر سره یې ما ور سره لاس ملاو هر سره یې ما ور سره مینه وکړي. سيجعل لهم الرحمن ودا او چې کله به حیائی راشي انسانیت ختم شي عبدیت ختم شي نو بیا د خلکو بدی شي. سوره چې تا کې عبدیت پیدا کیږي دورا وتا سره مینا زیاتیږي. نو دا مینا علاوی حدیث کې راځي ز فلانه محبوب ګرما. نو چې علاوی ز فلانه محبوب ګرم نو اسمانونو کې چې شي چې موږ محبوب ګنو نو آغا آواز مکی تراشی نو زمکی و آلاوی مگی و محبوب گرن دا آغا سرمینہ پیدا شی. او چه آلاوی زفلانے مبغوز گرم بد گرم نو اسمانو کی چگشی چه مگی ام بد گرن نو زمکی تا آغا آواز راشی نو آغای مگی ام بد گرن نو دار چه بدی شی. دا مشرک مبتدی بدعملا بد کردار آغا دا هر چا بدی شی. موحد نیک عملا دا قرآن خدمتگاران آغا دا هر چا خوخی چکم انسانانی یا خود زناوری یا خودان لخبر آغا انسانانو کم زناوری خو حیاء دا دو خشه ده عبادت دا سره اوچتی. سوره جتا کې عبادت زیاتی گی دور بستا مقام ستا درجه اوچتی گی. سوره چه عبادت کمی گی الوی عبادت محرمات و نزان ساتل حلال و تتوجو کول نستا نور به مقام او درجه چتیږي زکا پیغمبر چې الله په لوی مقاماتو کې ذکر کوي نو عبد یو ته وي عبدیت سره یادې ان ګوندو ویره به مما نزل الله عبدنا فادو بسوره من مثله کئی تاسو بشک داغنا چمنگ را لے گلگے حالا عبدنا زمنگ پو بندہ باندے عبدنا و ایو نو دا پیغمبر گستاخی کو نکئی دا پیغمبر مقام کو را غرزائی نا اچھتائی ہے ذکا عبد دوتا ہوئی دارنگی سورہ زمر شپک دیر شمیاتو گو رئی عبد مرتعبد ہوئی سورہ زمر آیت نمبر 36 شپک دیر شم علیس اللہ بکافی نو عبدہ آیت ندے اللہ کافی خبر بندہ لارا عبدہو نورہو خنے ویلے علیس اللہ بکافی نو عبدہ ان ذا الله كافي خپل بنده لرا ويخوفونك بالذين من دونها عبد عبديت لو صفات ده ان ليس الله بكافي عبدا ان ذا الله كافي خپل بنده لرا ويخوفونك بالذين من دونها او تا يري باغ غسانو چې بغیر ده الله نه دایرا مدد کوي دارنگی پیغمبر پاک تاوئی تر مرگا پوری با عبدی از عبدیت نوزی نا سورہ حجر آیت نمبر 99 میں اگو رئی یو کم سلم اخیری آیت دے سورہ حجر آیت نمبر 99 میں وابد ربکا تا دیا گل یقین عبادت گوا در افستا حتا دیا گل یقین تراغی بوری چراغ تا تا مرگ الیقین الموت وابد ربکا تا دیا گل یقین امر گئی پیغمبر تا تر مرگ بوری با عبادت وابد ربکا تا دیا گل یقین عبادت کا در افستا تراغی بوری چراغی تا تا مرگ دارنگی سورہ کافرون قل یا ایوہ الكافرون لا عابدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد نتاسو عبادت کوئی پاک طریقہ چزے کو ما پیغمبر پاک عبادت کو او عبادت تر مرگ دے او دا مرگ پوری عبادت دای وی پیر سیب تا درجی ترہ سیدنے اوزو تا عبادت ماف دے نو پیر موز نکیو او دس خوب سوگن نکی او پیر سیب لامبلی خو چاہتا مور لامبولے و بیا بے مولا لامبی چھ مرشی او ویخته دو خیرو ڈاک مخ دو خیرو ڈاک کتا برد وی خیرو ڈاک اپیر سیب اداوی رسی دلوی علیکا موز نکی وینه ده پر روخانی شکل کی خانه کعبه تزی ویخا کمرا کی لگبان کا تالا ورپسی وو پر دویم دره مرادی لگو گورا چه ده روخانی شکل کے خانه کعبه تزی نو روخانی شکل کے باو دسماتی تا امزی کرا نو تبیاو گورا نو سلو والا گوٹا بیٹا کڑیو نو پر روخانی شکل کے سر موز لازی ده بل کار لگن بیا روخانی شکل کی زی کرا دا درجه طرح سیدلے ده روخانی شکل کی پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ عبادت کو از آسمان نے او ٹکڑا را روانا شوا شمی بی بلوی او بکتا را روانا را اچرا نزدی شوا نواز تیوش ورطوی پیرانی پیرا نور عبادت بس کتا اللہ بخلی اگو ورطوی پیغمبر تا اللہ ویواب ادرب بکاتا دیا کل یقین زه پیغمبر نه لوی سړی ما چې زیو بخله ما نو هغه ټوکړه دوه ځای شو او تخت دوه ځای شو او یو چغه دی وته چې ډېر می ګمرا کړی دی خو ترانه د علم بوجه بچ شوی شیطان دا کارون کوي کله کله دی وي به درجه ته رسېدلې پیغمبر ته الله وی تر مرګ به عبادت کې او دو تماف شو عیسیٰ علیہ السلام ام پابدیت باندی آدئیو سورہ آل عمران آیت نمبر 51 گرہ یو پانزوستم سورہ آل عمران آیت نمبر 51 چاک پل اوئیو اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ان الله ربي وربكم فاعبدوه يقينا الله زما رب دي استاذ رب فاعبدوه نو دا غي عبادت کوي عيسى عليه السلام بخلا باد دي وي سوره آل عمران آيت نمبر 51 دغه سوره مريم کې آيت نمبر 36 ان الله ربي وربكم فاعبدوه يقين الله زما رب دي استاذ رب دا غي عبادت کوي هاذا صراط مستقيم دا لارني وا وګره عيسى عليه السلام ترغيب ورغي عبادت ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم داغي سوره مائده آيت نمبر 72 دوي آيه موږوري وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ولي عيسى عليه السلام بني اسرائيل تا اعبدوا الله عبادت کئی الله وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبد الله ربی و ربکم عبادت کئی الله چه زمارا دے استاس رب انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ شاندار چاج شرکو کدا اللہ سرا تاکیق سرارام کروے اللہ پدباد جنت وماواہ النار او غدوے اور دارنگی سورہ مائدہ آیت نمبر 117 یوصلو اللہ سم شیسا علیہ السلام بہوئی ماں کو اتداوے لیو کہ اللہ عبادتو کئی ما قلت لهم اللہ ما امرتنی بہی مانو ویلی دیتا اللہ ما امرتنی بھی مگر آج تاما تا حکم گڑے اپاغی باندے آنے عبداللہ ربی و ربکم چو عبادتو کئی اللہ چو زمان رب دے استاس و رب ما خوات داوی لیو دیو اللہ عبادتو کئی ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم ما نويلي دیتا مگر چې تارا ته حکم کړو چې عبادت کوي دا الله چې زما رب استاد رب ما هو د دکوینو دا الله عبادت کوي دارنګ الله صفات انبیاء علیه السلام په دې باندې کوي چغید اللہ عبادت کئی او عبادت کئی عبادت ملائکوں دا اللہ کو خوب عبدیت باندے بند خاص کو ملائکوں دا اللہ عبادت کو خوب عبدیت خاص کرنے بندہ عبد بندہ حضرت عدے مختاج دے اللہ تا عجز دے اللہ تا د دې وجنا چې د مخلوق د عادیت نه اوچتول او د درنول حضرت لقمان هغه خپل بچی ته چې وصیت کړي نو هغه وصیت دا کړي چې ګوره الله سره بل څوک شریک ونه ګرځي په عبادت کې بل څوک د عبادت والا ونه ګرځي سورہ لقمان دیار لسمه آیات وګورئ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ کلا چویلو حضرت لقمان خپل بچی تا هغه ته پن ورکو یا بنیا لا تشرک بالله وا بچی دا الله سره بل سږی زدار نه ګرځه ان شرک لظلم عظیم یقینا شد له ظلم بل الله سره زدار نه ګرځه عبادت بل چاو نه کی. سوره کاف آیت نمبر 14 سوار لسمو ګورئی اصحاب کاف لوی اولیاء کرام دی او دلوی مقام او دلوی درجه خاوندان دی اصحاب کاف او غیس ویه وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها نرا مدد کو منگا بغیر اللہ نا بل الہ لقد قلنا اذن شططا تاکیق سرو بوائیو منگا پتر وقت زیادی پا اللہ باندے چھمک بلسو کی صدار اگرزو دا اللہ سرا عبادت بل چاوکو لقد قلنا اذن شططا تاکیق سرو بوائیو منگا دگ وقت زیادی پا اللہ باندے رجل مومن اغم میدان کی اولار دے اغم دکوئیو چھدیو اللہ عبادت کئی پدے باندے وجنئی سورہ مومن ات اجتماعات گرئی آیت نمبر 28 سورہ مومن وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانا ویو سڑی مومن د فرعون یانو ما یتمو ایمانا یتمو معنی خدا چې پټو یې خپل ایمان نو چې پټو یې بیا قال څنګه بیا وقال رجل مؤمن نو چې یتمو پټو یې نو بیا یې څنګه شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وليږي ايده معنا کولا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانا هو يسر مؤمن د فرعون یانونا يكتم ايمانا چکلا کو يخبل ایمان لرب زلکی په بیان باندې زلکی ایمان وو په بیان یې هغه کلا کو میدان کې ودرې زګه چتا ویلې نی نو زلک لک نی یو يَقْدُمُ إِيمَانًا أَتَقْدُلُونَ رَجُلَ مَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ آیا وَجَئِ تَاسُ يَوْسَرِ چَغَوِي رَبْ زَمَا اللَّهُ دَي دادا آگے جرم دے پدے وجنئی شیخ القرآن اللہ پر رحمت نولی گی جیل تبے بوتے اراؤستے یا غالے اغونی و او جیل تے روان کو یا مشرا خزاوا اوی با منکر کار کو نو چی شیخ القرآن روان که پولیسو آلاو نو آغور بسی روانو آزمانا که گاڑی آسی نو نو پیدل روان کرو نو آغور بسی روانو آغور با آواز کو ظالمانو دخوای توحید بیا نئی زکی جیل تا بیائی ظالمانو دخوای توحید بیا نئی زکی جیل تا بیائی اتقتلون رجلن رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں پتے پیرا پوٹو نہ گئی چھتے زمانہ کی خدا یاد ہے دا جرم دے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا اتقتلون رجلن یقول ربی اللہ ایا وجهی تاسو یو سڑے چوئی رب زمان اللہ دے وقد جاگم بالبینات من ربکوم تاکی سر راغلے تاستا پا دلائل باندے طرف درستا سنا و دلائل در دراؤڑی دی ایا کو کاذبان فالے کاذبو و ایا کو صادق یوسف گمباز اللذی آئیدو کوم کدرو جنی دروغ با دو سر بادی شیئے لیکن دروغ نخوریگی آئے دورا دے آئی ہوئی بیا ختم شیئے او گرشتینه ای عذاب بگرده و رسی مکه ای می چهره ای دو خلاب مکه ایو دارنگ صاحب یاسین میدان کی اولار ده اغام دغا دعوت چلی چه عبادت دا اللہ او کئی دا اللہ سر بل سوک شریک و صدار مگرده وی در اشتم سپارا دو اشتم سپار اخیری آیاتو ندی سورہ یاسین دو اشتم سپار اخیری آیاتو نلگو گو رئی وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى شلم آیات سوره یاسین وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى راغ دار دکلینا او سړی چې منډي والے من اقصى المدينه قران دا ولوي دا تا ته خیو چې ګمره نوم ځان رسول مرګ نه خواتا داغه یې ماتلا داغه مرګ ورته آلا ما نه چې ته پټشا هغه کلی اړه ته دی ورغه اجه سره د کلی اړه ته چې ته پټی کی ګوري او بیا پروم نه راروان یا صاحب منډه وای تیز راروان دی دا نه چې ته خاخې ګټه ته لاسه چو وجا من اصل مدینه رجل یسا راغه دار د کلینای او سړی رجل هغه صفات د رجلیت الله ذکر کو نو خو الله ته معلومو خو سړی ځان ته رجل وای نو بیا د رجل کاروم کو وجا من اصل مدینه رجل یسا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اگر اصور انصاف دار دے مسئلہ پا خپل زائر دے ضروری یارا منگا قرآن و حدیث و بیانو اخیر دے نمبا نالو کنا نم سلالو کار کول دی نو کار کول دی خوچاچ در تخیل دا مقد ایر کن دبا مسئلہ شروع کرے گا کنا قرآن زکا ذکر گئی صفات کئی چل کی صفتونو لائکو اغا مسئلہ کئی خود دا مسئلہ و تا چاخے لی دا اول دا غی مقام و دا غی حیثیت خی نو غی وجا من اقصر مدینہ تیر اجلو یسا قال یا قوم تبع المرسلین وی اغا وازما قوما تابداری و قید لگلو شو انبیاو اتبیعو ملا سلکم اجرا و هم معتدون تابداری و قید آغا چان چنگواری ستاسو نساجر او دیدی پس ملار باندی روان اول لخول استازان تعریف کئی حلالی سرے اغا اول لخول استاز صفت تعریف کئی او جلالی نی خط سمنین وغب استاز سو پیجنین سادی آش و رازی آ پند احمد بدزات را بدزات چون کامل شود گردن زند استاد را سادی بدزات علا پند نور کو دے چه لگون تا سزده کی نو دے در استاد گریوان کی بیالا سا چهی دا نوائی چه داغنا مزده کری بیا در استاد بھی عزتی کئی وی تربیت ما آل را چو گرده گامر گمبدست نالا و تربیت ورکو سا نسا تو گمبت بانده اکور که دا غوث که دا نوگا ٹنگی گی تربیت نالی اتبیوم اللہ سلکم اجرا وهم معتدون او صدرت اسے مسئلہ شروع کرا وما لیا اللہ عبداللذی فترنی ویلہ ترجعون سلیمالا چز عبادت نکون دا غزات چیزی پیدا کریم او دتا با واپس کری شئیو تو مسئلہ دے عبادتو چی عبادت اللہ پکار دے بغیر دا اللہ نا دبل چا عبادتو نکی او عبادت ما مخی تشریح کری وا چی دری وا ازاد عبادت اللہ لہو کئی یرد خدای توب دا اللہ نہو کئی تمد خدای توب دا اللہ نہو کئی میند خدای توب دا اللہ سرہو کئی وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اعتقد من دونه الهه يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون واه سوره بهادر دي او سوره خيار دي په یو غشي دوه کار کوي لکه چا مشرکین وې چې دای زمونږ لپاره سفارش کوي الله تا او چا وی موږ خلاصې دي الله نا الله ولې اختیارات ورګړي دي په دواړو ارادو کو لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون په خوا تدنن تقریبا درې سو کال مخکې په دې ملک باندې مجاهدین راغلو سید احمد شهید رحمت الله علیه او شاہ اسماعیل شهید رحمت الله علیه چای راغلی او دا علاقہ سوابه او بنیر دای مرکز ګرځوله او د سکھ خلاف غی جهاد کو نو غی خپل مرکز پنتار ګرځوله سړی چې سوابه نووزی بنیر ته دنه کیږي نو پنتار او کله نو دا غی مرکز وو او د دې ځای نه مدای حمله کولې په سکانو په پنجاب کې د سکانو حکومتو دغه په دې علاقې ډېر تحریکونه تیر شوی غندهارا تعذیب تیر شوی د عیسی علیه السلام نو مخکې بیا سکندر اعظم راغلی د عیسی علیه السلام نو مخکې او په دې لار باندې تیر شوی په هان پورې شوی بیا تلې دا وروکی لاور دا دارو خلافہ وا دا سے بیا نور تحریکو نراغلی دی بیا ایرانی حکومتو نراغلی دی و غطر بنیر پور رسیدلی دی بیربل اغب بنیر کے بیا قیوا جلشو اوزن بیربل کوئی اب بنیر کشتے ادا ادا بیا مغل رالل بیا نور کلج سکان پر پنجاب کې د غوی حکومتو شاه اسماعیل او سید احمد شهید رحمت الله علیه د خلاف جهاد کو دغه مرکز د دې علاقه خلکو د غوی مرګرتیا کړو وا هم مليانو فتوی پکړو د کفر ها پیرانو ناکار پکړو فتوی نظامیدارو ها غنم لاو کړیو او غوبل شروع وی تریشر یا غا زمانہ کی وینا او سکانو حملہ اکڑا پو مجاہدینو باندے تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ اسرائیل شہ احمد اللہ علیہ مرگریو چکلے پا غی حملہ اکڑا نو زمیدارو سکا سانگائی وی منگوات سانگائی وائی سوکوات خاخائی وی لازی درے رغی و پاگے گا بس پہ بار باندی اولی اول پاگے با پاکلل بیا به پراش پیل داس پلن پاگی پاکول بیای سر سنگایوی توری وینا بلسونا ایخو زمیدارو چه جنگ شروع شو نو دی زمیدارو چه او قتل چه دا اسلام او دا سکھ جنگ دی مسلمان او دا سکھ جنگ دی نو غیرات خو با مسلمان کشتے نو زمیدارو رامن دکلی وقتلی سنگای راواغستے او چه سنگای راواغستے نو سکھ چه بے پی اونو پا دے گیڑا کے نو چد وے کپا سنگای کے او چه سکانی او سو اوال نو سکانو چد اکڑے وے اینا کل عجیب ہوا اسلائے گزارے کراندے موڑیا ترے براندے وے تفتا ہی دی سا پو عجیبا و اسلائے گزار یو کئی سوری درے جو رہی یا درے رہو کنا وی اینا کل عجیب ہوا اسلائے گزارے کراندے موڑیا ترے براندے یہ دای څنګه جبه وسله گزار یو کوي سوري درې جوړي واه صاحب یاسین گزار یو کوي سوري درې جوړي په دواله باندې رات کې یو وای اته له من دنیا له اتان ير الرحمن بذرن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني ظل في ظلال مبين کزه دا کی دا ساتم زبا پدا وخیم بگمراه خیارا که انی آمنتو برابکم فاسمعون سمع بمانا دا ورید ام راجی دا منلو ام راجی سمع اللہ لمن حمد دوارا مانی دی اوری اللہ قبلی اللہ نو یاد غفل استازانو تاوی انی آمندو بربکم فاسمعون ما ایمان راوڑے استاس رباندی و استازانو واو رئی زمائی اعلان تاسو چرا تا کما مسلا خیلی وا نن آغا دا مرکو میدان کی کوما واو رئی زمائی خبرا او بربکم و استاسو پرابو تاسو را تا معرفت درب کرو کالو خان کی شیخ القرآن تا سر پا کوٹا راو گو تا شیخ تقریر کو او اغا دا ٹوپک بولتو وی پنجبیر ملاک از زیارت خبرا دوکلن گولا ادارالا شیخ القرآن و تاویک دو زیارت نمی بلا خبر او گلنو مسلمان بنیم داغ مسئلہ دو توحید بوام او چه شیخ شروع اکلا او دو گانٹی بیانو که آسالے راگے توپا کی اگر دو وستا پر اب ایمان راڑ مگا چستا پی اعتماد دے اینی آمان دو برا بگن فاسماؤن استازانو تاویی ما ایمان راوڑه استاسو ربانی واو رئی زمائی اعلان استاسو بغیرات شاگرد نیما چده مرگا یا ریگم یا غا کون دوئی اینی آمان دو برا بگم فاسماؤن ما ایمان راوڑه استاسو ربانی واقو ما فاسماؤن امان ای زمائی اعلان خلقو خطیم مرگرشوی گاڑو پی شروع شو زمیدار پا آن فانی پا گاڑو که دوب شو شاید شو قیل ادخل الجنة ویلشو جنش جنتا قال یا لیت قومی عالمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین ویا غو حائے حائے کزما قوم بوئی دے بخوند دے مسلے چزپی اللہ بخلما عزید کرامت والاون اکرما قیل ادخل الجنة داوید رسول دی عیسیٰ علیہ السلامو ندا خبر سی ندا دا دی عیسیٰ علیہ السلام ندا دی موسیٰ علیہ السلام نمخ کی تیر شوئے او اغب عزب اخبر زائد یا تحقیق کو ما صدر خبر گچا کرے گا صدر رسول دی عیسیٰ علیہ السلامو او کل انتا کیاو ندا خبر غلط ہوا اصل خبر کم آیا ہو دا صاحب آسین دعوت ورگئی عبادت اللہ تا چرا شئی دا اللہ عبادتو گئی او داغت سر بلسو شئی گئی صدار مگرزوئی جنات اغیو میں رد شرکی دعوت ورگئی توحید تا سورہ جن دوے میاتو گو رئی سورہ جن آیت نمبر دو جنات راغلی او غی ویلو قلوه ایلی آنه استمان نفر من الجن فقالو انا سمینا قرآن ماجبا وی اغی منگا واری قرآن عجیبا یادی لرشد فامنا بی ولن شرکا بربنا احدا او نبا شرکو منگا درب سر یوتانا ولن نشرك بربنا احدا نبا شرك و درب سر یوتانا وقور جنات اغی وی لن نشرك بربنا احدا یو ساعت قرآن و ریدلو او چه وی ولن نشرك بربنا احدا نبا شرك و منگا درب زمن سر یوتانا او تا قرآن سور و آو ریدو اب یا مستاپا عقیدہ کے شرک دے اما دو اورا پیدا دی کچھ قرآن او ریدلے نوگئی لن نشرکا بربنا احدا نبا شرکا منگا درب زمن سر یوتانا او صرف داؤنا چخپلا عقیدہ سمکرا و بدغلی کے ناستل یو گوٹتا نا گوٹتا اندی ناستل عقیدہ سم شوا عقیدہ برابر شوا نو بیا رالل او قوم تا مسئلہ بیانی سورہ احقاف آیت نمبر 30 گرہی دیرشم سورہ احقاف آیت نمبر 30 شگشتم سپارا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم رال القرآن واروا فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ويدعي وازمنا قوما منغا واري ديو كتاب انزل من بعد موسى شناز رشعي پاس موسى عليه السلام نا يا بيد آغب دينو زكي غيات کو يا غم مشهور مصدقا لما بين يدعي يادي الالاق تصدیق کوں گیا چھ مکہ دینا دی یادی الالحاق لار غیب طرف دا حق باندے اس وئی قرآن کے ہدایت نیشتے و پیریان و یادی الالحاق انسانان و یادی الالحاق اتو آئے قرآن کے ہدایت نیشتے قرآن لمزا یادی الالحق و الى طریق مستقیم یا قومنا جیبو دائی اللہ وازمنگا قوما عجیبو دائی اللہ قبول دیا ہو گئی جو دائی دا اللہ گورا دا پیغمبر طرف تا قوم را بلی دعوت ور گئی مرکز تا دعوت ور گئی جو پیغمبر طرف تا یا قومنا عجیبو دائی اللہ و آمینو بے یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم گناہونا بارتا معاف کی و یجرکم من عذاب علیم بد بکی تاسد عذاب دردناکنا دارنگی صفت قید اصحاب الجنہ پا عباد اللہ باندے عبادت دور علی مقام دے چی جنت تا جنتیان ارسی خوبیام عباد اللہ دی سورہ دہر آیت نمبر 6 اگو رئی نحم اشفاقم آیات سورہ دہر اے نئی اشرب بیا عباد اللہ یفجرونا تفجیرا اے نئی اشرب بیا عباد اللہ دا چنو آج مڑی با پدے باند دا اللہ بندی گان عباد اللہ دا اللہ بنیان یفجرونا تفجیرا گورا دا غی مقام اے نئی اشرب بیا عباد اللہ یفجرونا تفجیرا دارنی سورہ تور آیت نمبر 28 اتوشتمو گو رئی سورہ تور آیت نمبر 28 اتوشتمو وأقبل بعضهم على بعض يتسألون شفاقشتم آياتنا شروعكم وأقبل بعضهم على بعض يتسألون مخاما بشي بعض يدعي بعضتا تبوس كون كي بي يو بلنا جنتيان بي يو بلتا مخاما خناستي ندعي بي وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إنا كنا قبلو فی آلنا مشرکین منگا دنیا کی اریدو طول دنیا خلافو بادشاہان خلافو وزیران خلافو عوام خلافو منگا اریدو چه من سر بس کئیو یا اریدو دیو رزنا چه اللہ بز منگ عمل قبول کریو کنا انا کننا من قبلو انا كنا قبل ويالنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم الله احسان وقب منها ويساتل عذاب قرمنا انا كنا من قبل ندوه منها بخوارا مذكو الله لرا انا كنا من قبل ندوه انه والبر الرحيم منها الله را مذكو کل چه مخلوق باوی سخی را مدد شه چا باوی پیر بابا را مدد شه و چا باوی زوان را مدد شه من دغا چگوالی و اللہ را مدد شه انا کنا من قبل ندو انه والبر الرحیم منگا پخوارا مدد کو اللہ لرا انه والبر الرحیم وهو بیسان خاوند مہربانا سورا خوگا مسئلے منگ نصیب کروا خلق اختا شوی دی ببل سو سوک پا یو مسئلہ اختا دیا سوک ببلا سوک پا یو اختا دیا سوک ببلا اور منگ یہ قرآن تکی نولیو منگ یہ توحید خدمت تکی نولیو سورا احسان در بولی ذاتا دوکا لخلق و حالو گورا لاری بئیگی گیر اسخا دی ببد حال دی اب منڈی دی کل یو چوکیو کل بل چوکیو کرسائی را گئیو وزارت را گئیو اوٹو ندازی شو اوٹو ندازی شو اب منگی سورہ احسانو قرآن دیکنو لو توحید را نصیب کو الحمدللہ دا احسان دا بلی ذات کل سڑی رو لیشی اگئی بساک تا دی او منگی ستا کنو لو انا کنا من قبل ندوه انه البر الرحیم وهو احسان خاوند مهربانا سورة مهربانا بمنگ سورة احسان ندی زمنگا پی احسان نیش بمنگ احسان دے منگ قرآن تکینو لو منگ لے توحید نصیب کو منگ جوان دے قرآن سر اتڑا دینا لو احسان بل سکے دیشی شیخ القرآن اللہ دی رحمتون اولی گی کلا کلا بیوی کہ اللہ رضا شیخ مال جنت را کی او ما تاوی چه نور سک واری نزبو توان چه اللہ طالبان و تکینو چه قرآن و تواما دا اجر و ثواب و عبادت خو زان لده دی اغا خوند و اغا لذت و اغا مزا اغا زان لرا ز سکول کې ما چې د سکول به چوټی شو نو زما به بستا غاړی ته مدرسې ته به مې را منډه کړه نو زه به درس ته کېناستم ماله به خوند راکو یو ورځ یو عالم ښه عالم و د قرآن شاګرد و سو پات شو الله دې وبخي هغه ناستو طالب و او زر عالم بستا می که خدا و غصره که ناستم داغه قرآن ده دا می قتل شا تا ناستو ما او شیخ القرآن سوره انعام وی نو ما غطا وی ما یره دا قرآن سوره خون گئی چه سڑه اوری سوره مزا کئی داغه ما تا وی وی دا اوری دلیم خون گئی وچه کلی سڑه وی نو بیابل شان خون گئی داغه خبره زمان کلا کلا یادشی ویچی کلی سرے وی نو اغا بیا بل شان خون کئی او چی کلا قرآن او ری اغا زال خون کئی چی وائی ازا سور بہترین کتاب زمنگا نصیب کرو سور بہترین عقیدہ زمنگا دوکا دا خلق جواندو گورا پا شرک اخت دی پا بدعاتو اخت دی پا شرکیاتو کے پرات دی نظر و نیاز دا غیر اللہ تناز دی خیرن خی چن دی پا بد حل دی او سو گرن دی اقتدار بسی دی امن دی دی دا زما حق دی بلوی زما حق دی یا وی زما غیسی ندی شمیر لی بلوی زما غیسی ندی شمیر لی نو اپیز منیر بوتوی چیزا بیاد سارا یا سا باچا مرو نو خز پاتی شو باچا مر شو خز اعلانو کو چه زبا واده کوم که زبا واده آقا چه سرکوم خخه برا خونده دا خونده بیوه اینو زبا واده آقا چه سرکوم چه آقا بیوش فاکی سل زل کورواله کولیشی چه تا طالب خبر شو یو آقا لار واره ایده بوی موسوب باقا سپات بانده زیما ایو ٹیک دا واده بوگو نکاو تاولی شو طالب جوا کوروال یو په دیوال باندې خراخ کلیو دعا درې اخیری کې چې پینځه کم سل شو نو طالب پینځه کم سل دی هغه وته نه اته کم سل دی دوی پینزه کم آگئی آتا کم یو دا پا دیوال تک تک تکانی تو کلی لاسی پراخی ویسا بیاد سارا آج از منیر با اتوائی بیاد سارا نو نا اوٹو نوشو غوبانو شو یو بل بیزتا شا سپک شو وس یو وی زین منم بل وی زین من ملکانو دار روان دا پٹی چالک لگر آتاو خی هر پارٹی وی اوٹو نو سعیش میران دا شوی امیدان تراوزی یو راوزی بل راوزی او سعیش میران دا شوی نو چه سعیش میران دا شوی دا اندولی شوی دا نو دا اندلی چه شوی دا نو دا چا دا پارا شوی دا دکا تاز قواری او وی سعید دا شوی نو دا چا دا پارا دا اندلی کڑی دا نو آخیری کی با بیاغت تو کانی اوتو کیا وی بلا بیاغت سارا صدارتی نظام اگو دا اسم لو تا دی اجت نیشتے ہو روکی کوایا ختمی کا چخلات شی شی اگو اجت دی نیشتے اگئی پاگا اختر دی او رمضان را روان دی اگئی پاگا غربل کی دی او رمضان بیم پدی منگا خواه قرآن تا کی نولی او توحید نصیب کرے الحمدللہ منگا خواه دی را شکریہ ادا کرو اچھ پدی ادا نکن پس بے ادا کے جناتیان با جنات کی ویو اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدُوهُ اِنَّهُ الْبَرُ الرَّحِيمُ منگا پا خوارا مدد کو اللہ لرا اِنَّهُ الْبَرُ الرَّحِيمُ وَهُوَا دَيْسَانْ خَاوَنْدُ مِعَرَ بَانَا سورخ کلی ما صلاح زمانگا نصیب کرے وا سورخ کلی ایمان زمانگا نصیب کرے و اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدُوهُ اِنَّهُ الْبَرُ الرَّحِيمُ وَهُوَا دَيْسَانْ خَاوَنْدُ مِعَرَ بَانَا دارنگی سورہ فرقان درش میں تمایاتو گو رہی عباد الرحمن صفتو نجھ کئی نو پدی کئیو سورہ فرقان آیت نمبر 63 درش میں تم نلسم اسی پارا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ بَنِدِگَانَ مِعْرَبَانَ بَادْشَا آئے کسانی چیزی بزمکہ بانے پاج زائے هونن پاج زائے دانا چھرو رو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلچ خبر گئی سر جاہلان قَالُوا سَلَامًا وَایِ وَرْدَدَيْوِنَا پُرَدَ تَوْحِيدُ سلامن دانا سلام علیکم سلام علیکم سلامن ابن کثیر مانا کئی سزادا من القول وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلچ خبر گئی سر جاہلان قالوا سلاما وای ورد وینا پرد توحید قالوا سلاما وای ورد وینا پرد توحید پر خبر او تکیه والذین یبیتون لرب سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما عباد الرحمن دا الله باندې ګان دا الله مې دا الله باندې ګان الله ته تابدار دارنګ رات کوي باغه کسانو باندې چغې عبادت د غیر الله کوي او دا الله عبادت پریدي سوره مائده آیت نمبر 86 وګورئ شپږه بیا رات کوي باغه چا چغې دا الله عبادت پریدي او دا بلچا عبادت کئیو سورہ مائدہ آیت نمبر 86 شفلتی آئیم شفلتی آئیم 76 سورہ مائدہ آیت نمبر 76 شفلتی آئیم رد کئی باغا چا چغید غیر اللہ عبادت کے او دا اللہ عبادت پریدی قُلَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ما لا یملک لکم ضرر ولا نفع وار دا پیغمبرا آئے تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا ما لا یملک لکم ضرر ولا نفع دا غچا چاہی واقدار نی تاسو لا ند ضرر ند نفع ند اللہ ضرر در کولشی آمد اللہ نفع در کولشی تاسو دا غی عبادت کوئی قل اتعبدون من دون الله وارتوا تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا ما لا یملک لکم ضرر ولا نفع دا غچا چواک دارنی تاسو لا ند ضرر و ند نفع حیث فائدہ و نقصان شیر کولے واللہ و سمیع العلیم او اللہ چرم دے دے وی دن کے اپوا نو ترغیب ورکی عبادت تا رد کئی باغ چاچ اغا عبادت دغیر اللہ کئی لوگ خلق با عبادت باندے آدئی انبیاء علیہ السلام لوگ مقامات پا عبادت آدئی جناب رسول اللہ پا مقام دا وحی کے عبد وحی مقام دا اسراء کے وطا عبد وحی مقام د مناظری کې وتعاب دوی مقام د دعوت کې وتعاب دوی حدیت د لوی صفات ته عبادت دری قسمه ده یو د عبادت په ځلو دویم د عبادت په جبا او دریم د عبادت بل جوارح په اندامونو حدیث کې راځي مَرَّا مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضَعُ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ چاچ تاسو کې یو منکر لیدو دا غي مقابله دی کی په اندامونو باندې لاس باندې او غنينو په جبا او غنينو په زړه او دا کمزور درجه دی ایمان او دینا خوا نشته د ورید دانه عمره ایمان زګا عبادت دی اونګه نه دی بلا سبحان اوګه نه دی بزړه باندې اوګه نه دی بجو باندې اوګه نو عبادت بل قلب ستوي حضرت شیخ القرآن لکلی دی سمت درار کے فَالْعِبَادَتُ بِالْقَلْبِ الْمُحَبَّتُ وَالْخُشُو وَالْرِجَاءُ مِنُو وَالْتَوَكُلُ وَالْعِنَابَتُ إِلَيْهَا عبادت بسنے دادے چلا اللہ سر امینہ کے دا اللہ نا یرہ کے دا اللہ نا تمہ کے اللہ باندی توکل کے واللہ تراغذ وَبِاللِسَانَ